بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين، أما بعد، قال الإمام شمس الدين محمد ابن أبو بكر ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في الداء والدواء وأطيب العيش وألذه على الإطلاق عيش المحبين المشتاقين المستأنسين. منام كن لي مومي fi nga xamantene mom la ñëmon data yoss na waqala bimu naan waqa amna lenn ci borom basira yi ño xamne dafa wax ci lisan borom subhanahu wa ta'ala di wax na man kana yarju liqa allah fa inna ajala allah laat kep ko xamantene da nga yaakar kaddu ne da nga dajje ak yalla wala bok bëgg nga ko ne na la lenn yalla dexele manam rendez-vous bi mu jox mom koku dana dik moy mu neul bi yalla xame lama alama bama xame allah bur yalla subhanahu wa ta'ala galam tud namak sala ngam siddata tartaruk shawqi awliya'i manam khur tafel manam khuruk waliyum ila liqa'ihi ci dajje ak mom ñom ñu ay soppi ñu mingo emirum wa natali wer boy mo khulubam sen xol la tax ta di du ginde ko doona liqa'ihi lu ci lu bokut ak dajje ak yalla ñom buguñu lenen lu bokut ak dajje ak yalla lu ko gëna tuti daraba musaddal len lahum ñeelen ajalan ak dexele wa mawaidan manam ak rendez-vous li liqa ngir ñu mëna dajje ak mom lool nak task bo xamne task nu dana dalé bi nufusum sen bakkani bi ci loola legi mu nekkon wa atyabul aish kon fi lañu tambalé ta inshallah wa atyabul aish gënja tey dund wala ak gën ko neex alal itlaq ci luñu jël aishul muhibbin mom moy dund ñi nga xamne ñom ñoy wa soppe al mustaqina way xër ya xemem ya dem ha xemem ya ci nit xër ga al mustaqina ñi nga xamne ñom ñoy wétaliko nit ñoy ñi wétaliko loolu mom koku dafa leer hatta ci dundu aduna ni da ngay gis ne ñi nga xamne da nga leena sopp xem xër ki xena xër seeni mbir di leen wétaliko ñooñu bo leen gisé nek ak ñoom da ngay gis ne sa dundu jamono jojju mom day daal di commencé kel mom jamono jojju non en tout cas précisément day neex ha deug voilà bo demé kër kumba gis nga da ngay commencé faté say problème nek ci kumba rek di waxtan ak mom di ki wala bo nek ak mom telephone wala ngeen di waxtan sa dundu day de commencé neex legui ci xolal ki nga xamne mom yalla lay wetaliko nak Allahu akbar wa no ba pare magay bi kawaway bi et cetera fa hayatum senu dundu hiya mom al hayat moy dundu tayyibatu bun day ba fil haqiqati ci deug deug wala hayata te dundu amul lil qalbi ñeel xol atiyab bu gëna tey wala anamudu ciagen bu gëna banexu bu gëna xewale bok wala ahnaudu ciagen bu gëna dal minha manam bu gëna neex minha ci dundu gogou non moy dundu xol dundu ki ñi nga xamantene ñom ñoy ñi sop ñi nga xamne ay sopé lañu ni nga xamne dañu xër ni nga xamantene dañu wétaliko wa dundu gogou nonu moy dundu gi dakk ci dundu yi ci xol amul bu ko gëna tey amul bu ko gëna xéewale amul bu ko gëna neex foye kon mom al hayatu foye dundu gogou al hayatu moy dundu ak tayyibatu bu neex al mazkuratu bu tey al mazkuratu bañu tuddu fi qawli ci waxam bi mom bur yalla taala ci kawaji في سورة النحل آية 97 بما أن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة من كيف كو خامني عامل جفن صالحا ديو من ذكر تي غور أو ولا بك أنثى تي جيجن وهو تفك موم بامكو جف مؤمن ادي گم لا شرط بوبو امنا سولو ده جفنا جيم تي سل ديو nek mo xam goor la wala jigen waye nak na fekk bu ngui jox ñu and ngum yalla gu ma muna koku defa la nahi yanahu ginnañ de nañ ko dundal hayatan tayyiba dundugu sel dundugu tey dundugu neex suratul nahl ay 97 amna benam nu man xam la sarah min zakara aw sa wu mun fala khawfun alayhim wala yahzanu nahl du namna amna tamit benen bum nan man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun dedet bi nek sotu ghafir amna mu nek sotu ghafir ala kulli hal mune walay sat nekul al murad nam nam gi min akim al hayat dund al mustarakat bi nga xamne mom la bokale mom la moy biñu bokale bayna digeunte al mu'minina way gem yol ko far ak yeferi wal abrar ak ñu bax ne wal fujari ak kacior min tayibati neexu al makal lek wal masal wal mal lek luñu lek wal malbas ak luñu nan luñu wal malbas ak luñu sol bok wal masrabi ak luñu nan wal man kah ak sey luñu sey dundugu neex gi alquran di wax nan ku jëf ju baax mo xam goor nga wala jigen te fekk da nga gëm yalla dana lamay dundugu tey gogu dundugu neex gogu djublu wu ci abadan han li nga xamantene mom moy dundu gi nga xamne mom la yeferi ak djulit ñi ñu bax ni ak ñu bonni kacciori ak walu yi bok ci lek gu neex sol gu rafet nan lu neex ak sey am ay jigeen ñu rafet tawarkal du lol de abadan bal li fi nek rubama bari war na sax bo xamne zada dana yok a'da allah nonu yalla ya ala awliyahi ci wal yumi ci ñi nga xamne ay farado ay ñi mengo ngirum la fi zalika ci lolu adhafan luñu fulandi mudhafatan bu bare fulandi ku bare leg manam ay mbaram ay centaines milliers de fois la leg yenn nonu yalla di ko gëna neexle wal yalla xam nga bobu taxul ñu wax wa qad deug dam na garantil na allah bur yalla subhanahu wa ta'ala mak sal nga am li kulli man ñel kep ko xamne amila daf jof na salihan daf ju bax an ne kan yuhyihu dana ko dundal hayatan dund go xamne tane tayyibatan gu neex lay doon wa huwa ta mom bur yalla sadiqul wa'd aji deuguy digel la manam lu mu digge rek lol deug lay doon lal ladhi bi nga xamantene la yukhlifu du wute mukk wa'dahu ak digem wa ayat hayatun ana ban dund nak atyab mo geuna neex min hayatu ci dund go xamantene istama'at dafa dajale humuma wo ay yittem kulaha lepp wa sarat mu mujje nek nak hamman ak dund wahidan nek ben te moy lan fi mardatillahi nek ci ngeerumal yalla man dund geuna neex bop yalla garantil na ni kep kuy jëf ju bax yalla dana ko dundal dundugu neex te mom yalla lepp lu mu wax non la motax ñi nga gis ñu gëna neex dund moy ñi nga xamantene ño nek ci yoonu yalla ñom en fait dañ dul xam lan moy problème manam problème day na ci biti ni rek mais dañ ko dul xam ñom manam duñ mëna motax manam valeur problème sax lañ dul am mom waaw problème bi ci bop ci bir bi ci xol bi lay ne ci ndax problème yépp ci xol lay ne ak ci bop nit ki ni mu def problème rek lolay nek problème lepp lu mu japp ne du problème hmm waaw kon na mu ne ban dund mo gëna neex mo gëna tey dundu ki nga xamantene mom mbolam yitté bi daf ko dajalé ci ben orientation kessé ben yitté rek la am mom moy lan moy li nga xamné mom moy indi ngeureumal boromam jeex na subhanahu wa ta'ala walam yatasha'ab te xajolowul nekul ay tiar qalbuhu xolam bal li fi nek aqbala dafa deugmal dafa djublu ala allah ci yalla wattama te mu dajalo iradato mbolam nam namam wa afkar ak ay khalatam allati yi nga xamne kana nek no munqasimatan din aji takaloko di takaleko bi kulli wadin ci beku gox minha ci mom shobatan aw ciar fa fara mu nek zikru tuddu di fataliko mahbubihi sopem al ala bu gëna kaw moy borom subhanahu wa ta'ala wa hubbi ak sopam ga wa shawqi ak xër ila liqahi ci di dajje ak mom wal unsa ak wëteliko bi qurbi ci jiko jégué mom yalla huwa lol mustawla mom al mustawla moy li nga xamne mom mo note mom moy mom mo dominé alayhi ci xolam walay ci kaw lolou itam yittem yoy taduru ci lay wër wërlo humumaho ay manam ci lolou nonu manam moy wëteliko yalla diko tuddu diko fataliko di xër ci di dajje ak mom ak di wëteliko ci jégué ko lolou taduru mom lay wër wërlo humumaho mbolum yittem yo iradatu ak nam namam yi wa qasudu djublu wayam tamit bal li fi nek wa khatarat qalbi ay manam ide sax yi wacc ci xolam yeb ilahiyat lay don khatarat fa in sakata bu noppé sakata day noppi billahi ci yalla xam nga ko xamantene dundum yep fu mu toll khalatam yep day tourner ci lan moy tax ngeureumum yalla am day djublu ci yalla deugmul ko ay khalatam ay nam namam yi nga xamantene mo warona takale ko fenn fu ne len lu nek mu am ci ay problème parce que ñi am problème li tax ñuy problème yi di len dominer moy dañ am problème be nek ci le lu ne ñu bëgg ci xalaat en même temps yépp nek ay problème bobu seen bop tuju mais ko xamantene ben problème la am moy li neex yalla ay bëggum ay xalaatam ah lepp moy lan yépp daf ko dajale ben problème moy kon mom yittem yépp moy di tuddu ki nga xamantene mom moy soppem bu kawé bi moy yalla ak sop ko nan lay def bu gën ko sop di xër di dem ci yalla ci dajje ak yalla di wétaliko ci jégen yalla objectif yépp ci lool lay dem même khalaatam yi sax ci yalla lay né fu mu toll fa in sakata bu sop bu sakata bu noppé sakata day nopp billahi ci yalla wa in nataqa bu wax nataqa day waxe billahi ci yalla wa in sami'a bu degge fi fa bihi ci yalla yasma lay degge wa an basara bu xole fa bihi ci yalla yabsur lay xole wobi te ci yalla yabesh lay doore lay laale ay loxom lay defe dara wobi ci yalla tam yam ci lay doxe wobi te ci mom yataharraku la yengatu wobi te ci yalla yaskunu ci lay dalé wobi ci ngir yalla ci yalla rek yah yalla manam lepp lu muy def ngir yalla la koy def ha yahya mom lay dundé wobi té ci momit yamoutou lay déwé ci yalla lay déwé wobi té ci yalla yubaasu lañ koy dékkalé comme li hadith ko dussi bo wax kama kem ni nga xamantene non la nekké fi sahih في صحيح البخاري صحيح امام البخاري رحمه الله عنه جله كو يننتي صلى الله عليه وسلم فيما تي ليغا خامتنا يرويه موم يننتي صلى الله عليه وسلم صلو نكو ان ربي جله كو بورو تبارك باركل نا نيك ناي ميرم ييب يو و خامتنا داي دوليكو فمو تول وتعالى تكاو نا كاو بوب خلو منديغي انه نك موم بور يالا تعالى قال رفا وخني ما تقرب جيدو جيغي و الى يجم تي من عبدي سما جام bi muslim ci lu kemuk ci kemuk ada joxe ma li nga xamantene istaratu mom la farantal alahi ci mom wala yazalte du dañ abdi sama jam yataqarrabu di sako jegen ila ya ci man jëm ci man bin nawafil ci ay nafila hatta mata uhibbuhu masabku ha fa iza ahbabtu bumako soppe motax gis nga yalla sop la objectif bu mag la bok na ci objectif yi gëna mak nan lay def ba bok ci soppé yalla yi yalla nango yalla fa hmm doyna problème gis nga seulement yalla sopp la comme ni ko waxe kérok ñaar yoon la am yu principal yoon mu ñëpp moy bi mu wax fi ni mais yoon bi moy yoon bu gudd bi yoon bu gudd la comme nim ko waxe ci hadith bi la yazalu du deñ la yazalu du deñ manam moy hatta bepe ma sopp moy nit ki di gor gorlu ci ay yitte di def ay jaamu yalla di def ay nafila ginnaw ba bu defe fara kay mu am lo xamantene mom ci saasi la la yalla sopp sopp ciogel gogum mom amul cheminement bu xamul cheminement ni nga kiwe rek non la la yalla sopp manam rien que nga duggu ci yalla sopp na ha te moy soppat te ngir yalla tax du and te yalla tax wajabat la yenen ki ci hadith qudsi bi wax wajabat mahabbati lil mutahabbin fiha sama ciofel warna manam wacc na day wacc ligi gis nga ci ñi nga xamne dañu soppante ngir man alors que bele mom progression la wax lil mutahabbin fiha ñi nga xamne dañu soppante ngir man wal mutazawirin fi ñi nga xamne dañuy set sent ngir man ci sama yoon lañu ne ci lañuy lepp ci loolu lañ koy defante ñoom wal mutabazilin fi ñi nga xamantene seen yitte yi dañ koy defalante mais ci sama yoon man ngir man ñoon yalla ni sopp na leen man loolu mom ci saati la leen di sopp sans ñu def ben cheminement sans ñu ngi gis leen ñuy julli yu bari liñu wor yu bari ay affaire yu bari yépp duñ ko def ni légui xolal li yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ci cheikh abtidiane radhiyallahu an anta min al mahbubin wa man ahabbak wala wa man akhadha anka tariqa akhadha anka min al mahbubin kep ko yow ci ñu sopp nga bok kep ku jël ci yow tariqa bi kep ku la sopp ci sopp ci ñu sopp la bok motax ku sopp cheikh tidiane radhiyallahu an day nek wali walu ndale loy gëna jégué ku bax rek di and ak mom té yalla tax motax and ak nitu yalla amul lu ko upp doole xam nga lool motax amul lu ko upp doole mota fa iza ahbabtu suma ko soppé nak gis nga bi moy sama bu gudd bi sama bu gatt ba nge wala bama sopp ko alors que ké mom demul yoy yépp sopp nañ ko ah kuntu ci lay nekké sawahu sam'ahu ak deggum alladhi nga xamné yasma mom lay déggé bi ci mom wa basara ak beutam gisam alladhi nga xamné yabsaru day gisé bi yubsaru lay gisé bi ci mom wa yado ak loxom alladhi bi nga xamné yaqtashu mom lay door bi ci mom warajlahu ak tankam alladhi bi nga xamné yam ci biha ci mom fa bi te ci man kon yasma lay degge wo bi ci man yubsiru lay gise wo bi ci man yubtashu lay lalen wo bi ci man yamshi lay doxe hadith bi numero 6502 la ci sahih imam bukhari rahmalah cependant bat fa bi yasma wo bi yubsiru wo bi yubtashu wo bi yamshi lolou nekul ci sahih al bukhari waye nek na ci yenen riwayat yu wer muna wala insa'alani buma laje la uti yanho ginnande dana ko jox wala insta'aza bu fekente na dafa sakko ndimbal bi dafa sakko muslu bi ci man la uizamnahu ginnam dana ko musal wama taraddatu teep dumay dengi dumay taraddada moy di de wa di hésiter di dengi fi shay'in ci ben mbir ana man bur yalla fa'ilu di may nek aji joxoko kataraddu di kem ni may dengi an qabdi nafsi ci djel bakkanu abdi sama jam al mu'min ke aji gem ko xamne yakrahu dafa bagn dafa sif al mauta de wa akrahu man ma bagn musa'atahu ci ñaaw jëm ci mom wala buddalo way munul ñak min bu ci mom pour mu mën ko téral munul ñak ti mu dé way sama sumay deng li nak comme li cheikh sidi jani wax radhiyallahu anhu manam moy dafa do ko teural dani su doon manam yalla xam nga du deng ci dara wa ndax dafa impossible ci mom sauf que li daf ko wax pour woné né yeen nit dama len di wax pour ngeen comprendre né len yeen nit su doon yeen la à votre place di ngeen deng ci li wa di ngeen deng ci li xala bu di doon ko am ligé té lé lé wa ayé mënul ñak ci mom pour teranga gi ji mu wara jot té yalla mu do jot ko munafata damana lambona hadal hadith hadith bu am solo la bu mak la hadith bu mak sax bu bari ndir ni ci 40 nawi rahmalah fata damana lambona hadal hadith bi hadith ash-sharif bu tedd bi ilahi bu ko jog bur yalla alladhi bi nga xamantena haramun haramna ala ghalid ci kaw ko xamne ghalid tabe dafa 10 ji nature manam niko yalla binde wala bok dafa 10 di ni ñu teje xolam kashifil qalbi ko xamantene xolam dafa fat fahma manahu ci mu deg manana bi wal murad bi ak lañu nam ci mana hadith bi ah koku mom ku yalla tej xolam wala ko xamantene da dafa fat han moy dafa kasif moy lu fat manam dans le sens moy lu beuri lo xamantene couche bi ci teggu dafa reuy comme buñ né la xétum kasifa moy ci timbu sekk manam moy dafa fat ba teul sorte que dafa neub kara wa yaram deru nit ki wala wala deng kon hadith bi lambona hasra teunk asbab sababu mahabbati ciop sop gi yalla sop fi amrayni ci ñaari mbir ada'u fara'idihi joxe farata yalla wattaqarrabu ilayhi ak di sako jegen ci mom bi nawafil ci ay nafila ci lolou ko teunk waay li comme niñ la wax sank lan la ben yon bi wa akhbara khabarana subhanahu wa ta'ala maksal nga mom bur yalla annana kan adaa joxe faraidhi faradami ahabbu mo gëna sopp ma ci li nga xamantena taqarraba dana jegeño bi ci mom ilay jëm ci mom bur yalla al mutaqarrabu na nga xamni ñi sax ko jegeñ yalla mo lañ koy jegeñ manam kon joxe farata moy li yalla gëna bëgg ci li tax nit mëna jégué borom subhanahu wa ta'ala suma ginnaw baada ginnaw bobu nak annawafil nafile té farata yi bok na ci bayyi haram wa annat leur bor moy al mahab parce que farata mo gën nafile ci lepp bamu dess ci buntu ngeenel hmm ci buntu ngeenel ndax geenel mo gën yam ci farata li waruma waye yok na ci waye def nako ngir yalla mo gën manam ginnaw bama defé li bo war rek yok na ci mo gën ak ci benen buntu moy nuyo buntu nuyo tamit na manam liñu ngeenel li mo ci gën farata nit ki bu ne la assalamu alaykum nga fay ko wa alaykum salam farata la ci mom mom fay gi me nak ki ñeek nuyo khayruhuma ha asbaquhuma lissalam comme li yenen ti wax sallallahu alayhi wasallam wala khayruhuma alladhi yabda'u bisalam rahimakum ki gënti ñom moy ki nga xamantene moy alladhi ki nga xamne yabda'u bisalam mom moy tambalé nuyu moy ñaar nit yu xulo pourtant ci res bu fay ko farata la mais ké mo gën exception yu mel non ci la nafi la ci la farata ci la nafi la gëné farata sinon farata mo gën nafi la waaw deug wanati li wër bor ma al muhabbu ki ñu sopp la yazal dañ ak suru di bari manam ki soppé al muhibbu ki soppé la yazal do dañ ñu suru di bari min nawafil ci ay nafila hatta mbete yafir mu mujjé don ko xamné mahbuban dañ koy daal di mujjé sopp li manam lillahi ñal yalla manam yalla da koy daal di mujjé sopp fa iza sara bu mujjé nak nek ko xamantene mahbuban ku ñu sopp la lillahi ci yalla yalla ñal yalla aw jabat day waral mahabbatullah sopp ak yalla la ho ñel ko mahabbatan ukhra benen tokhel benen minu bu tuké ci mom lillah ñal yalla fawqal mahabbatu bu raw tokhel al ula bu jëk bu manam légui nak lolu yalla sopp bu ko sopp day waral momit tokhelam ci yalla yok tamit benen bu bokut ak bu jëk ba fa shaghalat bu ko defé muy soxlaal mu yittelo adil mahabbati gile tokhel qalbuhu kholam an al fikrati wal lifir ay khalat wal ihtimam ak yittewo bi ghayr mahbubihi ci kenen ku bokut ak soppem bi mu yalla wa malakata dana mom alay ci mom dana not ruhahu ruham walam yabqata dotul desati fi ci bir mom saatan ak ben place li ghayr mahbubihi ñeel kenen ku dul soppem al batta ci luñu doyal dotul desal ci benen place pour kenen abadan fa sara mu nek mu jodon nak zikru tuddu mahbubihi soppem be wax bi ha wa hubbi ak manam ki mu sop wa mislahul manam mom moy kiko sop ak ki mu sop wa mislahu ak ki nga xamne mom lay kemal al ala ki gëna kay malikan nek nak aji mom li zimami ñeel gojuk volaw qalbihi xolam mustawliyan manam moy nek nan la ko gayr waxe capitaine ha mo nek capitaine xol bi ok lo gayr wax wala wala general ala kul hal lega mustawliyan miram nek aji not ala ruhi ci kaw ruham istilaa notelok al mahbubi kany sop ala muhibbihi ñel ko sop as-sadiq kay deug fi mahabbati ci xofelam allati bi nga xamantene ki nga xamantene xal deug deug itamat dajana qawa quwa katani mahabbati hubbi sop kamu sop hubbi sop kamu sop kullaha lepp loho ni di wolbuti ko diko ñel manam day daal du mujjo don ko xamantene don amati benen preoccupation lulu soppem bi muy yalla legi kamu sop nak day daal du mujjo nek ki nga xamantene mom moy ci gëna kawé ha ki nga xamantene manam moy mujjé nek généralam moyam capitaineam yor volaw xolam ak ruham not ci kawam ba paré mujjé nek manam notel gu mak gi nga xamantene mom moy notelu kep ku sop gu deug gu wër niko lola di noté tofel goga parce que xam nga na nga tofel manam ak mbeugel gu wer te deug day note borom de telle sorte que manam mo koy voilà waaw do wala man daaka self control ci dootu ko amati dootu meuna contrôler ci bopam ci yu bare bare bare parce que mom mo koy doxlo manam limu bëgg rek ci ay waawam lay ne waaw comme lo wa de waxal ba ne ko ndeysan de ah fa ma dani ma fekk mëna